بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد تكين لينا درس زيت في علم العقيدة katika ilmu ya itikadi. Na kwa sasa tunasoma kitabu Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Ar-Rashad lil-Imam Muwaffaqiddin Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Na tunakisoma kitabu hiki kupitia sharh ya kitabu hiki ya Fadhilatul Sheikh Muhammad bin Salih العثيمين رحمه الله تعالى. katika darasa ya jana tulianza kuisoma القاعدة الثانية قاعدة ya pili katika zile kawaidi muhimu kabisa ambazo Sheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله ameziweka hapa. Na hizi ni kawaid, hii ni misingi ya kufahamu itikadi sahihi katika majina ya Allah na sifa zake. Baada ya kumaliza msingi wa kwanza, tukauanza msingi wa pili. Msingi wa pili unazungumzia asmaullahi ta'ala, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Sheikh rahimahullah akatueleza wa tahta hadhihi alqaida furu'un, na chini ya kaida hii kuna matawi. Tukaanza kulisoma tawi la kwanza, alfar'u alawwal, tukalisoma hilo katika darasa yetu ya jana, na ambacho amekieleza Ibn Uthaymeen kwa ufupi katika tawi la kwanza katika hii kaida ya pili kuhusiana na asmaullah ni kwamba ahlu sunna wal jamaa katika upande wa majina ya Allah wanaamini kwamba majina yote ya Allah ni mazuri, tena yamefikia kilele cha huo uzuri, yako juu kabisa ya ukomo wa uzuri, kwa sababu haya majina ya Allah yamebeba ndani yake sifa za Allah, sifa ambazo ni sifa kamili ambazo hazina upungufu kwa namna yoyote ile. Kwa ufupi, huu ndio msingi aliouthibitisha al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika al-far'u al-awwal. Waliyomu insha Allah nuwasil, leo tunaendelea. Qala rahimahullah ta'ala al-far'u al-thani, tawi la pili kwenye kuzungumzia أسماء الله تعالى. يقول الشيخ: أسماء الله غير محصورة بعدد معين. نعم أنا سيما تاويل بيلي أسماء الله مجين الله غير محصورة سيين كذبتيوا غير محصورة سيين كذبتيوا kwa maana hayakuwa ni yenye kudhibitiwa, biadadin muayyanin, kwa idadi maalum. Na hili jambo watu wengi wanafahamu kinyume. Waislamu wengi wanajua kwamba majina ya Allah ni 99 basi, wakidhani kwamba hiyo ndio idadi peke yake ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. والصواب خلاف ذلك. Na kauli ya sawasawa ni tofauti na mtazamo huo. Na hii ndio darasa ya leo. Asmaullah, majina ya Allah ghairu mahsuratin, hayakuwa ni yenye kudhibitiwa, si yenye kudhibitiwa, bi'adadin muayyanin, kwa idadi maalum. Sasa unaweza ukasema, ah, inakuwaje mambo haya? Sasa yale 99, naam, yale yapo na pamethibiti kutajwa majina ya Allah kwa idadi hiyo, tutakuja kuiona hadithi ya Abi Huraira pale mbele imethibiti, lakini sio ushahidi kwamba hayo majina ya Allah ni 99 peke yake, na wala hiyo hadithi ya Abi Huraira iliyokuja na namba hii ya majina ya Allah haina maana ya kuyadhibiti hayo majina ya Allah kwenye idadi hiyo. Uchambuzi wa sheikh utakuja hapo mbele na wewe pia utaelewa, lakini msingi anaoweka hapa ni huu kwamba majina ya Allah hayakuwa ni yenye kudhibitiwa kwa idadi maalum. Anasema liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi alhadithi almashhuri, na hilo ni kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi iliyokuwa mashuhuri. Akaitaja hadithi hapa, hadithi hii wengi katika wanawachuoni wanaona kwamba ni hadithun hasanun bimajmui turuqihi, hii ni hadithi hasan kwa mkusanyiko wa njia zake. Kwa watu wa hadithi wanasema ni hasanun lighairihi, hasanun lighairihi, wale vijana ambao wanasoma hapa mustalah wanaelewa lugha hii. Na hii ni hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kama al-Muhashi alivyoeleza huko chini. Hadithi hii mashuhuri inasema hivi, imekuja katika dua alizoomba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as'aluka Allahumma, miongoni mwa dua za Mtume alayhi salam ni hii, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, na kuomba wewe ya Allah kwa kila jina ambalo jina hilo ni lako, sammaita bihi nafsak, umeiita kwa jina hilo nafsi yako, sammaita bihi nafsak, umeiita kwa hilo jina nafsi yako, au anzaltahu fi kitabik, au ukaliteremsha hilo jina katika kitabu chako. Na hapa wanaeleza shurah, alkitabu huna alquran, ni Qurani, kitabu ambacho ameteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Au anzaltahu fi kitabik, au kaliteremsha hilo jina katika kitabu chako. Au allamtahu ahadan min khalqik, au kamfundisha jina hilo yoyote miongoni mwa viumbe wako, ukamfunza jina hilo. Au allamtahu ahada min khalqik, au kamfunza hilo jina yoyote miongoni mwa viumbe wako. Au istaatharta bihi, au ukalihifadhi jina hilo, iddakharta bihi, au istaatharta bihi, au ukalihifadhi jina hilo, fi ilmi alghaibi indak, katika ilmu ya ghaibu iliyokuwa kwako. Hadithi hii iko wazi kabisa kwamba kuna majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yapo kwake kwenye ghaibu yake, hajayasema hayo majina kwetu sisi, wala hajatutajia kwamba pia ninaitwa hivi, ninaitwa hivi, ninaitwa hivi. Hiyo ameifanya ni siri yake kwenye ghaibu, na ndiyo Mtume alayhi salam akamwomba Allah pia kwa majina hayo aliyoyaficha kwake, akamwomba kupitia majina hayo kwa ujumla, na kuomba pia Allah kwa kupitia yale majina yako uliyohifadhi kwako, majina ambayo ni wewe tu unayajua. Hadithi iko wazi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana majina zaidi ya yale ambayo ametutajia. Kwa hiyo kuna yale ambayo ametutajia yakathibiti kupitia Qur'ani, yakathibiti kupitia ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yatakuwa hayo ni majina yake. Lakini haina maana kwamba ndiyo yote hayo ukasema ushamaliza. La, kuna yale ambayo Allah ameyahifadhi kwenye ghaibu yake pia ni ya kwake. Sasa hayo yaliyohifadhi kwenye ghaibu yake ni mangapi? mimi na wewe tujua? Hatujui. Na ndio maana Ibn Uthaymeen akaweka msingi huu, asmaullahi ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan. Sasa baada ya kuitaja hadithi hii, shekhe anasema wamasta'thara bihi fi ilmi alghaib indah la yumkinu hasruhu wala alihatatu bihi wamasta'thara bihi, yale ambayo ameyahifadhi majina hayo, fi ilmi alghaib indah, katika ilmu iliyofichikana huko kwake subhanahu wa ta'ala, yale majina ambayo ameyahifadhi kwake muda wa kuwa ameyahifadhi, la yumkinu hasruhu, basi haiwezekani kuyahesabu hayo majina. La yumkinu hasruhu, alhasru bina maana hisabu, la yumkinu hasruhu, haiyumkiniki sasa kuyahesabu hayo majina, wala alihatatu bihi, wala kuyadhibiti majina hayo, haiwezekani. Tungeliweza hilo kama ingelikuwa tunaijua ghaibu yake. Sasa nani katika viumbe mwenye kuijua ghaibu ya Allah? La yujad. Kwa hivyo hatujui yale ambayo ameyahifadhi katika ghaibu yake, kwa sababu sisi hatujui ghaibu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunayajua yale ambayo Allah akatuambia. Bas. Azim. Sasa Ibn Uthaymeen rahimahullah sasa hivi anatueleza mushkili ambao unaweza ukajitokeza kupitia ile hadithi ya Abi Huraira, inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala aljanna, hadith muttafaqun alayh, min hadithi Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Inawezekana baadhi ya watu wakapata ishkali hapa kahadithi hii ya Abi Huraira, kama shekhe alivyoileta hapo, inasema hakika anayo Allah subhanahu wa ta'ala majina 99, man ahsaha, yule ambaye atayadhibiti hayo majina. Kudhibiti hapo ay hafidhaha wa alima ma'naha, akayahifadhi majina hayo na akajua maana zake. Pametajwa thawabu kubwa hapo, dakhala aljannata, ataingia peponi. Hadithi hii imetaja majina 99. Inaweza ikawa ni mushkil kwa kauli ya Ibn Uthaymeen kwamba majina ya Allah hayadhibitiwa kwa idadi maalum. Shekhe anaondoa ishkali hiyo kwako, anasema waljam'u baina hadha, na kukusanya kuleta kauli ya pamoja, baina hadha, baina ya hili ambalo limeletwa na hadithi ya kwanza, hadithi ya Abdullah bin Mas'ud, kwamba kuna majina mengine Allah ameyahifadhi kwake. Waljam'u baina hadha, na kukusanya baina ya hadithi hii iliyotangulia kutajwa, hadithu bin Mas'ud, wa baina qawlihi fil hadithi sahih, na baina ya kauli yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi iliyokuwa sahihi, akaitaja inna lillahi 99 asman, anakusudia hadithi hii, hakika ni yake Allah subhanahu wa ta'ala anayo majina 99. Man ahsaha, yoyote ambaye atayadhibiti hayo majina, dakhala aljanna, ataingia janna. Muttafaqun alayhi, min hadithi Abi Huraira. Sheikh anasema akiondoa ishkali, kukusanya dalili hizi mbili ni kusema anna ma'na hadha alhadith, hakika maana ya hadithi hii kwamba Allah ana majina 99, inna min asma'illahi 99 asman man ahsaha dakhala aljanna. Anasema hakika maana ya hadithi hii ni kwamba inna min asma'illahi, hakika miongoni ma majina ya Allah 99 asman, yako majina 99, majina hayo jambo lake, man ahsaha, yule ambaye atayadhibiti hayo majina akayahifadhi akajua maana zake, dakhala aljanna, huyo ataingia peponi. Kwa maana kumbe majina haya 99 yamefungwa na ujira maalumu, yamekuwa ni ibada maalumu, kwamba ambaye atayadhibiti hayo majina 99 atapata janna. Na haya ni miongoni tu mwa hayo majina ya Allah, ndicho anachokisema Ibn Uthaymeen. Ha, walaysa almuradu, na sio muradi hapo, na sio makusudio kwenye hadithi hii, inna lillahi 99 asman, walaysa almuradu, na sio makusudio hasra asmaihi ta'ala bihadha al'adad, bihadha al'adad, kuyadhibiti majina yake Allah ta'ala kwa hii idadi, wala sio muradi huo, kwamba majina ya Allah ni haya 99 tu. Walaysa almuradu, na wala sio makusudio hasra asmaihi, kuyadhibiti majina yake ta'ala, Allah ta'ala, bihadha aladadi, kwa hii idadi, sio makusudio hayo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba anayadhibiti majina ya Allah kwa idadi hii ya 99, bali hii idadi ya 99 imetundikwa na ujira maalum kwa ambaye atafanya ambalo limetakiwa, kama kuyajua na kuyadhibiti, basi ujira wake ni janna. Tumefahamiana? Na msemo kama huo upo pia katika lugha ya Kiarabu, unatumika pia na Waarabu. Al-Muhashi muallik kule chini alipoyataja maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen, walaysa almuradu hasra asmaihi ta'ala bihadha aladad, nendeni kule chini, kule kuna neno lina faida kule. Qala wa alayhi ammatu ahli sunna, na wako juu ya msimamo huo ahlu sunna wote, wa khalafa Ibn Hazm wa ghayruhu, na amekhalifu msimamo huo Ibn Hazm al-Andalusi al-Dhahiri, katika madhhabu ya Dhahiria yeye amekhalifu msimamo huo na mwingine asiye kwa Ibn Hazm. Fadaa hasraha, akadai huyo Ibn Hazm na wengine, akajidaia kuyadhibiti majina ya Allah kwa hiyo idadi ya 99. Fadaa hasraha fi dhalik wa huwa qawlun shadh, hiyo ni kauli shadh, kauli dhaifu sana. Sasa huu msemo huu upo, Ibn Uthaymeen anasema wa nadhiru hadha an taqul, na mfano wa hili ni wewe kusema indi 100 dirham a'adadtuha lis-sadaqa. Msemo huu kwa Kiarabu ni mfano wake ni kama ya kusema indi 100 dirhamin a'adadtuha lis-sadaqa, ninazo mimi dirhamu 100 nimeziandaa kwa ajili ya sadaka. Mwarabu akasema hivyo, hata wewe Mswahili pia inaingia kwenye Kiswahili vile vile. Ukisema maneno haya, nina mimi dirhamu 100 nimeziandaa kwa ajili ya sadaka, au Mswahili akasema nazo mimi milioni 1 kwa ajili ya sadaka, au ninazo mimi milioni 1 kwa ajili ya kuwalisha mayatima mathala. Ukisema lugha hii, Sheikh anasema fala yunafi, hilo halipingi kabisa, an yakuna indaka darahimu ukhra, kwamba kuwa unazo wewe dirhamu zingine. Kauli hii haipingi kwamba unazo wewe darahimu ukhra, dirhamu zingine, a'adattaha li ghairi sadaqa, ambazo umeziandaa vile vile kwa isiyokuwa sadaka. Hilo halipingi, kama vile kwa Mswahili nina milioni 1 kwa ajili ya kuwalisha mayatima. Sawa, lugha hii haina maana kwamba huna fedha zingine za mambo mengine. Aa, na ukielewa hivyo hujui hata Kiswahili pia. Kiswahili pia hujui, achilia mbali Kiarabu. Yaani mtu akwambia bwana nina milioni moja hizi kwa ajili ya kuhudumia mayatima, alafu mwambie sasa utakula nini wewe? Bwana alikwambia hana hela ya kula. Au umeelewa hivyo hapo? Au akisema hivyo useme haya na ada sasa, maana kesho kutwa shule zinafunguliwa, nilikwambia sina zaada. Kwani nikisema kwamba nina milioni moja kwa ajili ya kuwalisha mayatima ndio nimekwambia kwamba nimeshafilisika na kwenye akaunti yangu ni zero? Ah, hata si Waswahili pia hatuelewi hivyo. Ibn Uthaymeen anasema basi hivyo hivyo katika ndio msemo huu ulivyo. Ninazo dirhamu 100 nimeziandaa kwa sadaka. Lugha hii haikatai kabisa kwamba awe mtu huyu anazo dirhamu zingine tele ameziandaa kwa majukumu mengine. Ndio ile inna lillahi 99 asma, hakika anayo Allah majina 99. Man ahsa, yule ambaye atayadhibiti majina hayo, dakhala aljanna, ataingia peponi. Ni fursa ameitaja, haina maana kwamba hana majina mengine. Umeelewa? Maneno ya sawa sawa haya min hadha alalim aljalil. Haya, pameeleweka hapo eh? Kwa hivyo tunarudi kule kwenye alfaru thani kwamba asmaullahi ghairu mahsuratin biadadin muayyan, na maelezo hayo ya Ibn Uthaymeen ni mafupi lakini yamekaa kiilmu, yanaeleweka. Alfaru thalith, tawi la tatu kwenye kuzungumzia majina ya Allah, nalo pia ni la muhimu. Asmaullahi la tathbut bilaql, majina ya Allah hayathibiti kwa akili. Asmaullahi, majina ya Allah la tathbut bilaqli, hayathibiti kwa akili. Wa innama, na kwa hakika si vinginevyo. Tathbut bishar'i, yanathibiti hayo majina kwa sheria. Fahiya tawqifiyya, nayo haya majina ni kwa kuja dalili. Fahiya tawqifiyya, nayo hayo majina ni kwa kuja dalili ndiyo tuthibitishe. Ikiwa haijaja dalili, na sisi tunafanyaje? Tunasimama, hatusemi chochote. Hiyo tawqifiyya anahesabu, anasema, anaifafanua akisema yatawaqqafu ithbatuha ala ma jaa ani shar'i, kunasimama kuyathibitisha majina hayo. Yatawaqqafu ithbatuha, kunasimama kuyathibitisha hayo majina. Ala ma jaa ani shar'i, juu ya yale ambayo yamekuja katika sheria. Bas, fala yuzadu fiha, na hapazidishwi katika hayo majina yaliyotujia katika sheria. Wala yunqasu, wala hapapunguzwi. Kwa hivyo usidhani kwamba kupitia akili zetu au za viumbe ambao wana akili kuliko sisi basi ndiko yanapotolewa na kuletwa majina ya Allah. La, mpaka zije nukuu za kidalili, maneno ya Allah kwenye Qur'an na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye ahadith. Bas, kwa hivyo hata kama mtu akiwa ni mfaswaha, mtaalamu wa lugha, anaweza katengeneza labda jina zuri lenye maana nzuri kwa kutumia akili yake, hatuhitaji kutoka kwake kumuita Allah kwa lolote katika majina kupitia akili yake. Na ndio maana tunaambiwa sisi tusome kumsoma Allah alivyojieleza, alivyojiita yeye mwenyewe na alivyojisifia kwenye Qur'an. kadhalika alivyoitwa Allah subhanahu wa ta'ala na alivyosifiwa na mtume alayhi salatu wasalam katika sunna, ili tutumie mambo haya katika kumuomba. Usikae kwamba unalia tu na kutoa makamasi alafu unataja majina ya ovyo ovyo kwenye makabila yenu. Usiku umeamka unataja majina wala hajulikani, ndio hivyo unamuita Allah. Jifunze ukaona jina zuri hili, mbona jina zuri, labda litafaa. Dini haiko hivyo. Mambo hayo usiyalete kwenye majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, labda kwenye mambo yako binafsi. Unapotafuta jina la ofisi yako au jina la blog yako, jina la kampuni yako, wewe umia kichwa sikucha, hii kampuni ni iteje. Unatafuta majina ya pipi zile nzuri nzuri, una majina ya chocolate, una peruzi huku na huku, tafuta mpaka upakie mka asubuhi ushapata jina la kampuni yako. Sawa, vumbua unavyotaka, sio katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huna nafasi hiyo. Umeelewa? Kwa nini tumekatazwa sisi kutumia akili katika jambo hili la kumuita Allah? Akili zetu ni dhaifu, sisi ni viumbe, ametuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Inawezekana vipi sisi tukaujua uhakika wa aliyetuumba, na hali ya kuwa Allah ametufahamisha baadhi tu aliyoyataka sisi tumjue? Kwa hayo tu mwenyewe unaweza ukaona kwamba labda umempa jina la heshima, lakini kwa sababu ya ujinga wako kumbe umekosea, kwa sababu humjui vile alivyo kwa uhakika wake. Unamjua kwa yale ambayo amekufahamisha na si zaidi ya hapo. Tumefahamiana? Anasema lianna al-aqla, kwa sababu akili, la yumkinu idraku, haiwezekani hiyo akili kudiriki, kwa maana ni jambo gumu sana. Lianna al-aqla, kwa sababu akili, la yumkinuhu haiwezekani hiyo akili, idraku, kudiriki, ma yastahiquhu ta'ala min al-asma, yale ambayo anayastahiki yeye Allah ta'ala, yale ambayo anayastahiki yeye Allah ta'ala min al-asma, katika majina. Akili haina uwezo wa kudiriki hilo, kulifikia hilo. Lianna al-aqla la yumkinuhu idraku, kwa sababu akili haiwezekani, haiyumkiniki kwa akili, itraku, kudiriki, ma yale ambayo yastahiquhu ta'ala, anayastahiki mambo hayo Allah ta'ala min al-asma, katika majina. Akili haina uwezo wa kuyafikia hayo, hii akili ya viumbe hii. Sasa kwa kuwa hatuna uwezo huo, fawajaba alwukufu fi dhalika ala shar'i, na ikawajibika kusimama juu ya hilo la kumnasibishia Allah majina. Fawajaba alwukufu, na pakawajibika kusimama fi dhalika, katika hilo la kumuita Allah ala shar'i, juu ya aliyokuja katika sheria. Bali hata sisi wenyewe viumbe, akili zetu zilivyo haziwezi kudiriki pia kila kitu katika haya mambo ya kilimwengu, mambo ya viumbe. Vipi kwa Allah? Inawezekana ukajiona una akili kabisa, ukafanya mambo kwa ustadi mwenyewe, ukajiona hapa nimemaliza kwenye mambo ya kilimwengu tu. Haya, ngoja waje wengine kupitia hilo jambo lako, wanalikosoa. Alafu ukosoaji mwingine unaona, da, kweli bwana, sio ilikuwaje? Wewe waangalieni wa maodita, wanafanya hesabu, maodita wa kampuni wanafanya hesabu zao vizuri, wanamtafuta na mtu mwingine wa nje anapitia, wenyewe wanaambiana, hapa toboi, hapa safi, kila kitu kimekava. Yes. Haya, wanapeleka faili lao, ukurasa wa kwanza tu ulita mwingine sasa wa TRA sasa. Mbona hii hapa vipi? Eh? Hii mbona haiendani na hii? Haiendani eh? Hebu nani hebu cheki hapa. Eh? Wanagonga pale. I'm sorry. Wewe bwana wewe. Akili haiwezi kudhibiti mambo yote. Na huyo anayekukosoa pia akienda kwa mwingine atakosolewa. Katika mambo ya kibinadamu hii hali iko. Na ndio maana ni mtu mjinga sana. Mtu mjinga sana. Anayeamini kwamba anaitegemea nafsi yake kwenye kila kitu. Yaani asiyekubali ushauri au ushauri mwingine wowote wa mtu mwingine uko chini ya ule wake. Sikuna watu wao. Anajiamini kupitiliza. Hata ukimweleza na kusikiliza akwambia ni kweli hilo lakini hili elewa kwanza eh? Sasa ikiwa katika mambo ya kilimwengu pia kuna mambo yanatushinda sisi, zile akili zetu zinaonekana vilaza, ambia sikia hayo, tunaambiwa kiazi kulikweli bwana, watu wamesoma shekhi, watu wamesoma kabisa yani wamemaliza, lakini anafanya jambo anaambiwa kiazi gani huyo? Kuna kiongozi mmoja alikuwa akiwataarisha wenzake, huu ni kiazi kabisa huyo eh? Mtu msomi bwana. Alafu lakini akitaja yale mambo unaona ah kweli amefanya. Mbona amefanya jambo hili? Hata mimi wa Senti Kayumba huku pia naelewa. Mimi mtu wa Memkwa pia naona kama hapa sio kabisa eh. Ikiwa katika mambo yetu ya kilimwengu tunakosoana na tunazikosoa akili zetu, vipi hizi akili uziachie zimdiriki Allah? La. Turudi katika maandiko peke yake. Kisha Sheikh anamalizia, wali anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsa, na kwa ajili kumuita yeye Allah, wali anna tasmiyatahu, na kwa ajili kumuita yeye Allah, bima lam yusammi bihi nafsahu, kwa yule ambalo hajaiita kwa jambo hilo nafsi yake, bima kwa lile ambalo lam yusammi bihi, hajaiita kwa hilo jina nafsi yake, kufanya hivyo au inkara ma samma bihi nafsahu, au kulipinga lile ambalo ameiita kwa jina hilo nafsi yake, kufanya moja katika haya mawili, ukamuita Allah kwa jina ambalo hajaiita nafsi yake, au ukapinga lile jina ambalo Allah ndiyo mwenyewe kajiita hivyo. Ukifanya lolote katika haya mawili au ukafanya yote, jinayatun fi haqqihi ta'ala, hilo ni kosa kubwa la kijinai, hilo ni kosa kubwa kwenye haki ya Allah ta'ala, jinayatun ay khata'un kabirun, hilo ni kosa kubwa, hili ni kosa ambalo limeambatana na ujinga. Fawajaba suluku al-adabi fi dhalik. Ibn Uthaymeen anasema fawajaba suluku al-adabi, na ikawajibika kupita. Fawajaba suluku al-adabi, na pakawajibika kupita kwa adabu fawajaba suluku al-adabi, na ikawajibika kupita kwa adabu, fi dhalika, katika hilo la kumuita Allah subhanahu wa ta'ala, au katika kuyakataa yale yaliyojiita. Maneno mazuri haya insha Allah ta'ala. Hizi kawaid ni muhimu, tutaendelea katika darasa ijayo panapo uhai, darasa ya kesho na al-far'u ar-rabi'u. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.